välkomna. Hej. Till podd 6. Till podd 6. Och idag är det ju lite speciellt. Vi sitter ju här i Emma och Jakobs bil. Precis, i Blå Pärlan. Ja, mellan villorna i Hökmossen. Eller ja. Villorna, de små skokartongshusen kan man säga. Verkligen, en söndagsmorgon. Ja, och vi har kaffe, vi har riggat upp, vi har mjölken och vi har körschemat på ett kuvert. Uppskrivet. Ja. Så nu kör vi. Vad har vi gjort i veckan då? Ja, den största händelsen är väl tandläkaren. Ja, det kan man väl säga. Emma Ax här skulle ju dra ut en visdomstand. Japp. Inte på nederkäkarna utan på överkäken. Ja, och du var ju lite skraj för detta. Lite skraj. Alltså jag var så rädd samma dag som jag skulle dra ut den i torsdags alltså. Då vaknade jag ju 5 för att jag hade typ legat och drömt om ormar i typ så här en timme kanske. Och det var ju säkert bara så här skräckdrömmar. Ja. Att så här för att min tand skulle ryka. Ja, men säkert. Ja. Men jag fick ju, eftersom jackan är ju i, Jakob alltså, han är ju i Thailand. Eller var? Han var i Thailand, precis. Mm. Och då var det ju bara det att Emma jobbar ju på KI och jag skulle dra bort min tand på Karolinska sjukhuset för att käkkirurgen skulle dra ut den för att den satt lite fel och konstigt. Så min tandläkare vågade inte dra ut den. Nej. Därför var jag där. Och då tänkte jag, jag använde min livlina, ringde Karlsson och bara såhär, du måste följa med mig. Du måste hålla mig i handen i vått och i tott. Jag kommer inte överleva det här. Fast grejen var att jag fick inte ens hålla dig i handen. Tandläkaren var väldigt såhär, han var lite hård faktiskt. Men det var ju kom in där, han hälsade ju på oss båda. Men det var ju så konstigt för att jag sa ju verkligen såhär tydligt, ville klargöra såhär. Ja, det här är Emma, det är min livlina, det är min liksom livspartner. Hon ska hålla mig i handen oavsett. Han bara, okej. Och då tyckte jag ändå att jag hade liksom klargjort det här. Att så här, det är viktigt liksom. Det är det här som gäller. Ja. Och sen? Nej, men sen så försökte jag ju sätta stolen där. På din högra sida. Ja. Och då var det ju massa instrument och grejer där. Och så sa han, nej men vänta lite, du får sätta dig sen. Eller någonting sånt där. Sätt dig där bak så länge. I hörnet. Ja, i hörnet. Men sen så när jag försökte flytta fram. När det var dags att börja dra. Då visade han ju mig tydligt, du såg nog inte det, men han visade tydligen med en stopphand, liksom, sitt kvar, vi löser det här. Så han ville ju inte ha mig där bland instrumenten, tror jag. Kanske var stilt område eller något. Men det var ju lite bra på ett sätt, för att då kunde jag ju snappa upp lite ljud från detta tillfälle. Du langade upp din mobil, liksom, och började spela in. Mm. Så det här var liksom du fick med för snacket. Innan tanden skulle rykas. När bedövningen hade lagt. När du var som mest nervös kan jag tänka mig. Ja. Så här lät det. Zigzag. Små bitar fyrkantiga. Ja, den tänker jag också på. Ja, men det var lite halvsega sådär. Ska jag sitta kvar här eller? Det kommer att gå jättebra. Ja. Ingen som gör ont, va? Nej, det händer inte grejer, tror jag. Du känner att jag är där och petar av, men det är liksom inget ont. Det verkar lite. Det är rent ont. Jätteroligt att han började prata om så här spypåsen. Ja, jag tyckte avleda dig lite där. Verkligen. Men det gick ju väldigt, väldigt snabbt. Vi var ju därifrån 10 minuter senare liksom. Ja, men alltså jag ryckte ut en mjölktand när jag var 10. Så det var ju liksom det jag hade som referens. Och jag typ på den tiden så sparkade jag ju tandläkaren för att jag var ju så nervös. Så det var ju liksom det jag hade lite i åtanke här, men jag kommer vara så rädd. Men alltså, efter han gjorde ett litet vick med någon grej. Och sen så var han bara så här, nu är den ute. Och då skulle han lite så här, för jag sa ju innan så här, ja, jag vet att jag kommer tycka att jag är liksom löjlig i efterhand. Att jag har med mig min kompis. Och då skulle han lite så här, vad var det jag sa? vad har du att säga nu då efter? Mm. Och jag bara, ja, jo, jag var löjlig liksom. Det gjorde inte ont, det var inte farligt. Mm. Men så här, hur skulle jag kunna veta det? Alltså är man rädd så är man rädd liksom. Mm. Mm. Du måste göra någonting åt det. Sant. Nu är den ute i alla fall. Nu är den ute, nu är det bara ett litet härligt hål kvar. Mm. Mm. Som kommer växa ihop om ett halvår eller två. Så lång tid. Ja. Ja. Mm. Ja, nej men det var härligt. Mm. Så det var gjort. Så tack igen Emma Karlsson. Varsågod, varsågod. Jag är en innestående kan man säga. Alltså, fast det var ju lite, jag var ju ständ in på förlossningen. Men, ja, precis. Ja. Mm. Så... Det är kanske jag som kör er liksom, den dagen ni ska ha barn två. Kanske jag som får köra er in så ni slipper ta den här taxin. Mm. Eller det kanske var barnmakt till mig. Fast det kommer ju hennes farmor vara. Ja, det tror jag. På nu. Mm. Men. Ja, men när vi satt oss här i bilen idag så var vi ju lite så här... vi hade ju några ämnen på lut. Ja. Då jag plötsligt hör kyrkklockorna pingla från uppenbarelsekyrkan här eller vad det kan vara. Ja. Och då fick vi en uppenbarelse. Ja, men du bara körde den så snabbt. Ja. Du bara, religioner. Ja, sa du. Det kör vi på. Det kör vi på. Det kör vi på. För vi har nog rätt mycket där. Mm. I våra liv. Mm. Det känns så. Mm. Men ska vi liksom börja med så här, vad kommer man från för hemförhållanden? Så vet man ju lite så här... Ja, kommer du från en buddhistisk bakgrund eller vad liksom, var kommer du ifrån Emma Karlsson? Ja, jag kommer ju från ett hem då, där jag har ju blivit döpt och så i svenska kyrkan, kristna liksom. När du var liten? Ja, bebis. När jag var bebis, precis. Men mina föräldrar är ju, eller var ju inte särskilt... troende så, utan de var väl ganska sådär vanligt svenskt att man är liksom lite passiv troende. Mm. Man kan gå till kyrkan liksom för begravning och för bröllop och eventuellt om det är någon sådär julotta eller något sånt där. Men det är väl det här klassiska tror jag. Precis. Mm. Passiv troende och men sen så har jag valt att inte döpa min dotter till exempel. Mm. Och det är väl lite att jag tycker att hon ska få lov att bestämma det själv sen. Mm. När hon blir lite äldre. Om hon vill döpas och eventuellt konfirmeras och sådär. Mm. För att jag har väl blivit mer och mer så med åren att jag... Ja, att jag inte tror på Gud liksom. Men hur kommer det sig? Att du liksom har... Att du känner så, att säga nej men jag tror inte på Gud. Har det alltid varit så eller har det blivit så nu? Alltså det har väl, alltså jag har väl kanske funderat mer på det när jag var yngre och sådär. Att ja men det kanske finns någonting liksom och sådana saker. Men nu så, nej jag har väldigt svårt att tänka mig att, att han skulle finnas eller att det skulle finnas någonting sånt. Sen är det inte så påläst i Bibeln. Men nu säger liksom. Han. Gud är inte en han. Nej, det tycker inte du. Men... Nej, men jag vet inte. Nej, jag har svårt att tänka mig att det är någonting som ska finnas. Liksom. Då skulle det ha gjort att det går bättre liksom. Bättre med vad? Världen? Ja, precis. Det fast... skulle vara mer rättvis. Han kanske inte har den makten, eller hon, eller ja, den. Hen. Ja. Jag tycker det är så himla många som säger så här, nej, jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Jag tror på något, liksom. Ja. Och jag tycker det är bara så här för att man vill safea upp sig. Man vill safea upp sig för sämre tider. Om man skulle vara med i en olycka eller få en sjukdom eller någon i sin omgivning skulle bli sjuk. Ja, då skulle det passa. Mm. Då skulle det passa att liksom, få hopp liksom, och ja, be. Liksom, för att, så här, ja, för att liksom inte stå där på bar backe och bara säga nej jag har ingen. Jag, det finns inget hopp för att jag tror inte på någonting. Men eller så är det att de personerna menar att nej men jag tror inte på Gud som en person liksom. Det nej, vi var inne på, men jag tror på någon slags annan Fast det är ingen som säger, det är ingen som säger vad Gud är. Gud finns ju överallt. Alltså Gud är ju inte en person. Det är ingen som har sagt det. Nej, men jag bara tänker att det är det som folk menar då kanske. Att de tror på något annat liksom. Ja, ja men jag vet inte. Jag tycker ändå det är så här. Alltså lite att man vill safea upp sig, men också så här, man är inte beredd att ge någonting. Man är inte beredd att så här, offra någonting. Men att när det väl gäller, då ska man minsann ha det. Mm. Fast vad är det man ska offra och ge? Alltså så här, att man beter sig som en fin människa. Mm. Ja, det tycker jag att det gör man väl oavsett. Alltså gentemot Gud eller inte. Alltså jag menar det här att man, ja, men man kanske ställer upp för människor som behöver det. Man kanske skänker en del av sin lön till alltså någon hjälporganisation. Ja. Sådana saker. Man försöker vara mot människor. Alltså behandla människor som man själv blir behandlad. Sådana saker. Men det tycker jag det är ju självklart. Fast det är inte ändå. Det. Hur många människor är det inte som så här, slår i sina barn, slår i sina fruar. Våldtar ja, sina men de barn. Det är ju inte för att de inte tror på Gud, tror inte jag. Utan nej, fast de är inte en bra människa. Men jag tror att den dagen de skulle råka illa ut, så skulle de nog också vilja tro på någonting. Mm. Och de skulle också vara så här, hjälp mig, jag lovar er att hädan efter så ska jag bli den perfekta människan. Att då gäller det någonstans. Mm. Jo, kanske. Ja, men strunt samma. Men jag tycker bara att det är väldigt ofta att man hör den. Och jag vet att jag också har varit den. Mm. Att såhär, nej men jag tror nog på något. För att såhär, man vågar, särskilt inte när man är yngre, så vågar man ju inte vara den som bara, nej fast jag tror på Gud. Alltså det var ju nästan ett nackskott på det liksom, om man hade sagt det på högstadiet. Mm. Men alltså hur ser det ut för dig? Vad trodde dina föräldrar på? Nej men jag döptes ju inte när jag var bebis, inte min syster heller, och jag tror att det var redan där att när jag var liten så fick jag alltid så här, men du vet i skolan när man går så här på låg- och mellanstadie så vet man pratade mycket om det här med dop och vad man hette i mellannamn och så här. Mm. Och då var jag alltså nej men jag är inte döpt men jag liksom, men jag heter ju det här. Mm. Och då var alla så här, jo fast du heter ju inte det. För du är ju inte döpt. Alltså du vet hur barn är. Liksom. Det är ju inte så att man fattar då. Du skickar in ett papper till. Vad är det, försäkringskassan typ? Eller jag vet inte. Det är det här du ska veta, Emma. Ja. Skatteverket är det väl? Eller någon så här folkbokföringen? Ja men det är klart. Folkbokföringen. Ja. Ja, det fattar man ju inte när man är barn. Utan då är det bara så här, du heter inte det. Så jag tror att så här, då börjar det redan för mig då. Att vara så här, ha fast varför inte jag döpt? När alla andra är döpta. Och sen när jag var 11 så... och vi har aldrig pratat om Gud eller Jesus eller liksom någonting hemma. Men jag är ju satt i en vanlig kommunal skola. Och där på julen så läser man ju alltså så här, någon liksom jul... Alltså om typ Jesus och Maria och Jesusbarnet. Mm. Så man har ju alltid hört den här historien. Precis. Och typ vi gick alltid i kyrkan på avslutningar och på vid julen och allt sånt där. Så att jag har ju ändå lärt mig mer om kristendomen än om all... Vad säger man? Jag har lärt mig om kristendomen mer än de andra religionerna. Mm. Mm. Men när jag var 11 då ville jag ju döpas. Då var jag så här, nu är det nog. Nu vill jag heta Emma, Linnea, Birgitta liksom. Mm. Ax. Så då fixade vi ett dop för att typ min så här, pyssling skulle, något sånt, skulle döpas. Så då fick jag vara med på ett hörn. Och min syster döptes då också. Mm. Så då döptes jag. Och sen så konfirmerade jag mig när jag var då, ja, vad är man, 14. Ja, 14-15. Ja. Och det tror jag att jag gjorde alltså för men av nyfikenhet. Jag tror att jag alltid varit väldigt så här, nyfiken och varit så här, och jag tyckte det var sjukt intressant och så här. Ja, men du verkligen pluggade då, det var inte som ja, satt inte och sov där liksom. Nej, precis. Mm. Fast jag tyckte inte det var så kul att gå på de här mässorna söndags. Nej. Alltså det tyckte jag var sjukt tråkigt. Mm. Vi kanske inte hade så bra präst. Gudstjänst eller? Ja, precis. Det tyckte jag var sjukt tråkigt. Mm. Men det beror ju också kanske på vad man har för präst i sin kyrka och sådana saker. Mm. Ola Salos pappa hade ju liksom, det var inte han som var präst då, det var, det var en annan. Okay. Mm. Både du och jag kommer ju också från väldigt små byar. Ja, ja verkligen. Och det var väl lite, alltså som jag kommer ihåg det så, alltså de flesta från den byn där jag var ifrån, ja, var väl ungefär som vi i min familj. Alltså mm, ganska så här passivt troende liksom, att man gick ja, liksom någon gång på julen och så. Och that's it liksom. Men sen så bor vi ändå, alltså det här är ju Småland och vi bor ju ändå ganska nära bibelbältet. Ja, precis. Fyrkyrkorna där. Det är Jönköping. Liksom mycket Jönköpings kommun och typ Värnamo där, tror jag också är rätt. Jag var ju på bröllop i Värnamo för 2 år sedan tror jag. Alltså mm, det var ju frikyrkor, alltså typ i varje, liksom på varje gata kändes det ja, som. Mm. Ja, och det kommer jag ihåg väldigt mycket liksom, att om man hade någon, sen man började högstadiet och sådana saker, vet jag att vi hade några i klassen och så här som var Jehovas vittnen och, mm, och sånt där. Ja, det var ju liksom speciellt. Och även om man inte visste så mycket om det från början så fick man ju reda på lite liksom. Mm. Men sen så tycker jag inte, alltså också det här med att alltså, i vissa byar är man frikyrkliga. Men också mm, tycker jag det här med att det finns så sjukt mycket fördomar mm, i småstäder. Mm. Alltså det är väl både mot så här religioner och mot andra kulturer. Alltså det är väldigt segregerat i mm, de här små byarna. Mm. Det är bara svenskar som är precis som din familj. Så här mm, väldigt, ja, så här, gå i kyrkan när det är så här högmässor och, alltså. Mm. Mm. Precis. Men, ja men verkligen i de här byarna, vi hade ju, ja, vi hade en familj tror jag. Ja, i det här samhället där jag gick i skolan och så. Men hur många bodde i din by typ? Alltså i just byn där jag bodde när jag var där jag växte upp. Odensjö. Mm. Det var ju kanske 50 hus eller någonting. Ja. Oj, alltså det, ja, var ju det är ju en jätteliten by. Ja, det var jättelitet. Alltså jag vet att vi var det var väl typ en eller två dagmammor liksom som täckte upp de flesta mm, ungarna. Alltså det var, ja, det var litet liksom. Mm. Men sen var det ju en mil till närmsta lite större samhälle. Och det var Grimslöv. Ja, precis. Där, och dit flyttade ni sen. Ja, dit flyttade vi sen. Men även i Grimslöv så var det ju, jag tror att vi hade liksom en familj i Grimslöv som kom från ett annat land. Mm. Men föräldrar eller barnen var uppvuxna i Sverige ändå, liksom, mm, säkert för det här också. Men det var allt man visste liksom, så att man hade ju ingen koll på liksom andra religioner och kulturer och sånt den vägen. Nej. Nej. Men det var väl lite samma för dig? Ja, gud ja. Alltså jag är uppvuxen i Rottne och jag tror att när jag växte upp där så bodde det väl kanske så här 3000 människor där. Mm. Det känns som att Grimslöv och Rottne är lite lika stort. Ja. Eller? Hur många, jag tror att Rottne kanske är lite större. Hur många mataffärer hade du? Alltså när jag var liten hade vi 2. Mm. En så här Vivo och en Ica. Men Vivon stängde liksom när jag var typ 7 eller sånt. Ja. Och så nu är det bara en Ica. Mm. Ja men jag tror ju att de är ungefär ja, lika. Mm. Ja. Men och då kom jag ihåg att så här, det var bara liksom, bara svenska barn typ. Och sen när jag gick på lekis, då började jag liksom Mario som kom från kriget i Libanon i, mm, på lekis liksom. Ja. Det var verkligen så här wow. Alltså mm, så här, det var ju något riktigt exotiskt liksom. Mm. Mm. Bland våra liksom lintottebarn liksom. Ja. Ja, men sen, och jag kommer ihåg att sen när vi gick i 3:an eller 2:an så tände vi ett ljus för Libanon på så här FN-dagen bara för att vi hade liksom Mario i vår klass. Ja. Och det är också så här, men jag vet inte, det känns bara så himla, alltså det var ju väldigt fint, men jag vet inte, jag blir så här, fan vad patetiskt. Alltså så här, gud, här sitter vi, de här svenneungarna, och bara så här, vi typ vet ingenting liksom. Nej. Och sen när jag började gymnasiet, då började gymnasiet i Växjö, och då hade jag, jag tror jag hade en Hamid liksom i min klass som inte var helt svensk liksom. Han var säkert född i Sverige. Men han var inte helt svensk. Eller jag vet inte om han var svensk överhuvudtaget, men han var ju svensk medborgare liksom. Men så här, jag vet inte, och sen när man men fördomar i småstäder, jag tycker ofta det är så här, det är inte fördomar mot religioner, men mot så här, jag vet inte, mot allting, ja, för fan. Mot allting. Men typ såhär, om man sitter i bilen så med kompisar, så kan det vara typ såhär, om en liksom mörkhyad ska gå över gatan, så dras skämten såhär, får jag 100 spänn om jag kör på negen? Mm. Man sitter där och bara, alltså, det är så jävla dåligt skämt. Mm. Alltså såhär, du skulle aldrig dra ett skämt om det var liksom en svennebanan som gick över. För att då, alltså såhär, vene, fördomar. Ja, men verkligen. Och det var ju, jag minns jättetydligt när vi, när jag började i högstadiet. Mm. Då fick man ju gå i, Alvesta då. Ett större samhälle än Grimslöv. Mm. Fick man åka buss dit. Och i Alvesta så fanns ju en, ett migrationsverk liksom. Så att där fanns det ju folk från alla möjliga länder liksom, som bodde, och i klasserna så var det väl kanske hälften liksom, och det, jag kommer ihåg att man tyckte ju att det var så jävla spännande liksom, att folk pratade ju typ spanska och så arabiska, och alla kunde så mycket liksom, olika grejer, så det var ju mest häftigt. Och sen så skulle jag gå, var någon gång jag skulle ta med mig en klasskompis hem efter skolan. Och så hoppar vi av bussen. Alltså, var han svensk eller var... Ja, nej, han var från Bosnien. Ja. Mm. Och då kommer vi att gå där på väg till vårt hus. Ja. Och så blev vi stoppade av en kompis pappa som är ute i trädgården. Ja. Vinkade in mig till staketet liksom. Och nyfiken som fan då. Vem är det där som du kommer gå med här? Vem är det? Så bara, ja, men det är bla bla bla, en kompis från klassen liksom. Mm. Jaha, du vet väl det att grisar och kor, de går ju inte i samma hage, vet du. De parar ju sig inte, de här djuren. Det funkar ju inte. Och jag tror inte att jag riktigt fattade innebörden i det här, för att jag var väl kanske 13-14 år. Så jag var väl med så lite förvånad och sa, är han arg på mig eller vad? Okej, ja, men vi ses liksom. Men alltså, och så gick jag hem. Ja, men förstår du? Men det är så fruktansvärt. Alltså, en vuxen människa. Mm. Alltså, det är så hemskt. Ja, men det var faktiskt många som var lite så här, alltså... Ja, alltså rasister, men... Mm. Smyg. Det var verkligen. Smyg. Blöjnassa liksom, eller smygrassa om man säger så. Ja, det är ju helt, sinnessjukt. Och det här är ju ändå inte så himla länge sedan, utan det är ju i... Ja, men vad blir det? Ja, men drygt 10 år sedan liksom. Ja. 15 år sedan kanske. Ja, men det är ju helt, helt sjukt. Men sen så tycker jag också det här, på tal om så här småstäder. Och jag har ju jag har aldrig hört en stockholmare säga, men ska du ha en negerboll? Eller jag ska hem och göra negerbollar. Nej. Utan det hör man ju bara i småstäder än idag. Så här, nej, men vi gjorde negerbollar. Så kontrar jag så här, fast det heter ju chokladbollar. Mm. Fast alltså, jag har alltid sagt negerbollar. Mm. Jo. Så det ska jag säga. Ja, man blir så här, fast det är så onödigt. Så bara, men man säger ju finska pinnar. Ja, men att vara finsk är inte ett skällsord. Eller liksom, alltså neger har blivit ett skällsord liksom. Så att du kan ju sluta säga det. Säg chokladbollar för i helvete. Men jag blir så irriterad. Alltså det känns bara som att det är så jävla... Men så här, man är så jävla omedveten om världen. Mm. Man bara går där i sin lilla jävla bubbla. Mm. Jag blir så irriterad. Ja. Jag kan knappt prata om det. Alltså vi måste ju gå vidare. Jag har ju börjat se irritera mig på landet i stort liksom på senaste tiden. Alltså det är inte bara så här. Eller nej, ja, nej, både och liksom. Det är väl fint med att bo på landet och sånt också. Alltså natur är skönt. Men man tänker på, jag tror jag berättade det för dig i veckan liksom. Så här, när man var barn liksom och skulle hem till någon. Alltså, så man nästan kan. Ja men hörni nu, innan ni kommer kan ni köra ner till Gudrun i kroken och köpa och hämta potatis. Några kilo potatisar. Ta lite ägg också. Jag vet inte. Det är väl inget fel. Kan jag mjölka kossan på dig och mig? Alltså så här. Och sen alltså, jag vet jag när jag blev vegetarian. Någon gång när jag var typ 11-12. Det var ju. Det fick man försvara kan jag säga. Det var ramaskri i byn. Det var ramaskri. Och vad ska du äta nu? Tror du jag tänker stå här och göra några vegetariska biffar till dig? Nej, du får detta potatis och sås. Så är det med den saken. Det var byamöte. Det var byamöte för Emma Karlsson hade blivit vegetarian. Det är Pia och Stig. Hon kan inte uppfostra flickestackaren. Nu blir det byamöte. Ja, men så var det faktiskt. Men kan du inte berätta det där med skorna? Ja, men det är väl mer så här. Eller alltså det är bara ett roligt alltså, hur de säger det. Ja, men det var väl någon gång vi kom ner cyklande så var det någon som skulle fråga något om mina skor. Ja. Och så den här föräldern då tittade ner på mina fötter och bara. Ja, men vad är det för långa skor du har? Vad har du för storlek egentligen? Alltså, jag kan ju så här översätta. Vad är det för långa skor du har? Vad har du för storlek egentligen? Och nu sitter vi här och är narr av. Starlek! Men vad fan? Starlek! Alltså, jag kan säga det en gång till. Starlek! Det känns lite så här. Vad skönt att få skrika det på det sättet. Hur mycket människor alltså. Vissa. Ja. Nej, men det är ju helt sjukt med fördomar. Mm. Och uttrycket. När man lever i de här småstäderna, mycket de här fördomarna, man kanske inte tycker dem, men det är ändå de man lever med. Såklart att de, så här, de kommer ju på en och man har, alltså, man tycker typ det alla andra tycker. För att man lever alltså, i en bubbla, man lever bland väldigt, liksom. Med ett begränsat antal människor, liksom, med ungefär lika uppväxt. Verkligen, verkligen. Men sen när man kom hit, då tycker jag att jag fick se, alltså, men jag fick se världen liksom. Hur det var på riktigt. Mm. Alltså alla de här fördomarna säger att ja men de kommer och lever på oss och bla bla bla bla bla liksom. Du vet, jag behöver inte dra upp det. Nej. Men liksom när man kom hit så fick jag liksom bara träffa så himla mycket olika människor som hade så här olika kulturer och så här, som åt annorlunda mat och man fick så här. Alla var så här sjukt ambitiösa, sjukt roliga, sjukt liksom drivna människor som är så här, som kommer från helt andra bakgrunder. Mm. Men jag tyckte det var bara så här, ja, men det är ju så här det är på riktigt. Ja, okej. Okay. Men också så här, när jag mötte Daphna. Hon var ju den första judinnan som jag träffade. Och det var ju verkligen så här, hon berättade hur viktigt allt var för henne. Vi träffades kanske när jag var 20 kanske. Hon berättade liksom hur viktigt det var att hon skulle träffa en jude. Och för mig var det bara så här, men vadå, det måste ju vara jättesvårt och så här. Hon bara, fast det, liksom, det finns ju så här en judisk skola. Ja, men du vet så här, hon bara öppnade en helt ny värld för mig. Och jag var så här, va? Nej, du skämtar, typ så här. Oh, nej men hon var såhär, men jag vill ändå ha ett såhär judiskt hem med judisk uppfostran, bla bla bla bla bla, typ såhär. Så att jag kommer nog aldrig bli tillsammans med en svensk, liksom. Mm. För att såhär, det är viktigt för mig. Mm. Och det var liksom första gången jag såhär, stötte på alltså, en som var så troende, liksom, i sin religion. Mm. Och jag tyckte det var helt sjukt. Och sen så, när jag ska på liksom min och Jakobs såhär, första dejt, som inte var en dejt, vi skulle ju ta ett glas vin för vi hade liksom sett varandra på Facebook och typ hade jobbat ihop och bla bla bla bla bla. Och då var hon så här, vadå, va? Typ så här, känner du honom? Så jag bara, ja, hur känner du honom? Nej, men han är ju jude. Mm-hmm. Och jag var så här, nej men gud, så här, han är ju liksom... Du tänkte inte på det. Han är blond. Ja, men det är ju det. Hur, då insåg jag också hur instinkt jag var. Så här, liksom, Daphnas föräldrar kommer från Frankrike och typ Israel, tror jag. Så hon är ju väldigt så här, mörk och väldigt vacker. Liksom, mörka ögon, liksom, jättemörk hy och sådär. Och så har vi Jakob som är så här, alltså blekast i stan, så här, jätteljusa ögon, så här, blond. Och jag var så här, nej men gud, hon bara, jo, så här, det är klart han är. Och sen när jag träffar honom då på kvällen, jag var så här, men du är ju jude. Han bara, du vet så här, det är inte kanske det man, för mig är inte det en grej. Nu, alltså, alla som känner mig vet ju att jag droppar, ja, men jag droppar det jag tänker på. Han var så här, ja, jo, så här. Tänkte väl att, jag vet inte om det skulle vara ett problem eller så. Och jag var så här, men vadå? Du firar alltså inte jul? Och han bara, nej. Så här, jag bara, vadå? Ni har liksom ingen julgran hemma? Nej, och du vet, att det var, jag kunde inte förstå. Alltså jag kunde inte, alltså för mig var det typ nästan en sorg. Just med julen? Nej, men jag var så här, stackars människa. Stackars människa, han har aldrig fått uppleva julen. Du vet så här... Men jag vet inte, jag kunde inte förstå. Och så här, nu liksom 4 år senare så är jag tillsammans med den här människan. Och liksom, ja, jag har ju bara förändrats så sjukt mycket på de här 4 åren. Men känner du att du har liksom, eftersom Jakob ändå är troende. Och liksom, ja, inne i sin religion. Alltså så. Har du, alltså tänker du mer på... Alltså tro och liksom fundera kring... Alltså Jakob och jag har ju haft våra liksom duster. Som är så här, hur ska vi göra med det här? Alltså när den här grejen kommer komma, hur gör vi då? Alltså till exempel så här, okej, när vi får barn. Så här, Jakob är så här, för mig är det jätteviktigt att de går på judisk skola. Alltså så här, då är det så här, okej, är det här okej för mig eller är det inte okej för mig? Alltså så här... Men det börjar ju med det som är liksom värst är väl det här med... Det tror jag... Alltså, judar, man omskär ju dem, pojkarna. Så de har ju alltså ingen förhud. Och det liksom fick jag väl ändå veta rätt snabbt att så här, det är väldigt viktigt. Nästan för alla judar liksom. Att deras söner omskärs. Och så är det, och det är liksom... Det är viktigt än idag. Ja, det är verkligen så här, det är superviktigt för alla. Typ. Okay. För att det är typ ett statement så här, vi judar liksom. Och det var Jakob så här, nej men ja, alltså du får typ antingen så accepterar du det eller så typ drar du. Nej men så här, eller så kan inte vi gå vidare med det här för att det är så pass viktigt för mig så här. Och då var jag tvungen att rannsaka mig själv. Att så här, jag har haft en tro på, precis som du är. Så här, jag vill att hon ska välja själv, alltså Meja. Och jag har väl också varit så här, ja men jag vill att mina barn ska välja själv. Och jag vill inte så här, göra ett ingrepp på en annan människas kropp. För att så här, den ska välja det själv. Men sen liksom, ju mer vi har pratat om det och liksom... Så har väl jag blivit så här. Fast gud, jag kommer ju göra 100 val för mitt barn. Som den inte liksom har någonting att säga i. Jag kommer ju forma mitt barn. Alltså oavsett om jag vill det eller inte. Så kommer jag ju forma det. Och så här. Nej, självklart så här. Hade Jakob varit så här. Det spelar ingen roll för mig. Såklart, då hade vi ju inte... Alltså, nej, då hade vi inte gjort det. Men nu när det är så viktigt för Jakob så är jag så här, nej men okej, okay, liksom, jag tycker faktiskt inte att det är så farligt längre. Och det här förstår ju liksom väldigt få människor. Det är ju så här, hur fan kan du göra det? Det är ju så hemskt. Alltså, ja, det är ju inte helt lätt liksom. Det är ju... Nej, det är inte helt lätt. Men sen är det också så här, när man lever i en relation. Jag tror att jag har ju blivit mycket mer så här... Alltså, ja men typ nu, jag känner väl efter 4 år att så här, nej men ska Jakob och jag vara tillsammans? Inte så här att det är ett måste att jag konverterar. Men så här att jag ändå börjat så här, tänka i de banorna av att så här, men gud, det skulle vara så här. Men så här, jag vet inte, det skulle vara en gemenskap för han och mig. Att så här, i liksom familjemässigt. Om ni har samma religion, menar du? Ja, men precis. Och, ja. Ja, men så här, jag vet inte. Ja, mycket mer, alltså judendomen är ju mycket så här, familjen är viktig, liksom. Mm. Jag vet inte, jag vill bli mycket mer så här öppen, liksom. Att så här, men, ja, men gud vad fint det skulle vara, och så här. Och sen så tror jag väl kanske att jag alltid har varit, alltså rätt så här sökande, typ. Ja, var som den där gången. Jag kommer ihåg en gång, det var så himla... Det var något som hade hänt dig. Alltså du var väldigt ledsen och ner. Jag tror att du hade tagit slut med ditt ex eller något sånt där. Ja. Berätta själv om det där. Ja, men... Alltså jag kommer inte... Jag var ju bara... Alltså jag var väl så här... Jag hade väl typ lite så här panikångestattack, tror jag. Alltså så här, jag... Men, ni vet, jag hade tagit slut så här, ett femårigt förhållande. Ja. Man tror ju typ att man aldrig ska bli glad igen. Ja. Men det blir man ju. Ja. Men jag hade väl verkligen så här jättegrov ångest och typ grät jättemycket. Vi bodde i Råcksta tillsammans, du och jag. Ja. Och jag liksom bara så här, ja, jag drog i liksom i alla halmstrån liksom, men inget gjorde mig liksom, inget fick mig att sluta gråta. Och till slut så bara gräv jag fram min bibel så här, ur min boksamling och bara så här, okej, jag öppnar liksom bara ett uppslag, vilket som helst, och så ska jag läsa liksom det uppslaget. Ja. Och så gjorde jag det. Och så bara så här, blev jag lugn. Och det var väl säkert bara för att, så här, inte för att jag läste Bibeln, utan för att jag... Du fick koncentrera dig på det. Ja, precis. Mm. Men bara det, att jag bara kom på det. Det tycker jag var helt fantastiskt. Men det är ju ändå... Fram, då var den ju bra att ha. Fram med Bibeln. Mm. Ja. Men åter till det allvarliga. Alltså med att du och Jakob har olika religioner. Mm. Så har du, alltså har du på riktigt funderat på att konvertera? Ja, men det har jag ju. Alltså så här för att... Ja, men det har jag ju. Och inte bara så här för Jakob, utan så här för mig själv också. Att... Men som jag säger, jag har väl alltid varit rätt så här sökande. Mm. Och det här kanske är ett sätt att så här sluta söka och typ få bli så här, typ offentlig med så här, nej, men jag tror på Gud, typ. Alltså det känns som att man, om man säger så här, att man tror på Gud och inte tillhör någon religion. Mm. Så tycker jag att man, alltså jag vet inte, det blir inte så på riktigt. Mm. Alltså det låter så här hemskt, och det låter så här hemskt att jag måste säga det, men... Jag vet, det känns inte som att det blir riktigt för alla andra. Mm. Men, och jag vet, jag fick med en sån här tankeställare typ så här, när jag hade födelsedagsmiddag. Det är också så här, vilka jag umgås med. Det var ju så himla tydligt när jag fyllde år. Du var ju på min födelsedagsmiddag innan alla andra för att du skulle iväg sen. Ja. Men runt det här bordet så sitter ju liksom två troende judinner. Mm. En troende katolik. Mm. En tjej som är uppväxt kristen, men är liksom, har valt att inte tro. Okej. Okay. Sen så... Vänta, vad var det mer? Ja, och sen så satt en annan som är frikyrklig. Mm. Och ja... Och det var bara dem. Och sen har jag ju flera som är liksom frikyrkliga. Jag har, alltså flera som är så här troende. Alltså jag dras till sådana människor. Mm. Alltså så här, det är bara jag som inte är... Ja, du är min frizon. Mm. Ja, men jag tror att så här, jag är nog väldigt sökande, tror jag, i det här med tron. Mm. Mm. Tror jag. Och jag vet också så här, tror jag att det är många som skulle backat på det här att bli tillsammans med en som tror. Alltså, men jag backade ju inte att bli tillsammans med Jakob. För mig var ju bara det så här rätt spännande. Mm. Och jag tror också att det säger rätt mycket om mig själv. Mm. Att, så, här, mm. så jag tror att så här, alltså fast också kan jag ju säga att konvertera till judendomen är ju så här extremt svårt. Alltså det är ju, du ska ju bevisa för dem att du vill det här. Mm. Det är ingen missionerande process. Ja, det är väl en jätteapparat liksom. Ja, verkligen. Så det är så här, alltså... Jag får väl ta ställning till liksom, ja, hur jag ska liksom prata med någon om det här, för att jag vill veta mer om det. Mm. Ja, för att få mer liksom kött på benen och känna så här, är det här jag, vad tycker jag, alltså, så här, ja, allt det här liksom, ja. Inte bara så här Jakob, utan så här jag, det är, ja, ändå, det är ändå för mig att göra det här, men jag tror ändå så här att jag skulle må bra av det här, för att jag tror att jag är en väldigt sökande människa, och när man tittar på min krets som finns runt omkring mig så är det väldigt många troende. Jo, men verkligen. Nej, men ja, vi har ju pratat om det här liksom till och från, men att man ja, det är väl viktigt att man liksom läser på så att man vet. Ja, men verkligen. Men sen tycker jag också att man måste göra det oavsett om man, alltså om man vill, alltså om man blir tillsammans med en som tror på någonting, alltså oavsett vad det är för religion, så tycker jag att man alltid ska läsa på. Alltså för att så här, få en förståelse för, alltså vad religionen betyder för den här människan. Alltså jag känner ju att jag har blivit mycket mer påläst. Jag kan ju så här ringa upp liksom Daphna och så här fråga om saker och liksom, men så här, för att jag vill veta, jag vill förstå bakgrunden och så här, ja, men varför det är så viktigt och varför de gör så här och ja, men vice versa skulle jag, alltså oavsett om man är den som tror eller den som inte tror, alltså det måste diskuteras på båda håll, tänker jag. Ja, absolut. Alltså varför, ja, men varför tror inte du? Och varför tror jag? Och varför, alltså så. Verkligen. Men jag och Jakob hade ju en dust, tror jag, för 2 år sedan, tror jag det var. Då var det ju så här, jag bara, men du, han var så här, jag vill inte ha en julgran hemma. Alltså det kommer inte in i mitt hem. Nej. Och jag var så här, men du skojar liksom. En julgran är en julgran liksom. Den ska in. Ja, han var såhär, men kan vi inte ha typ en en? Alltså du vet, han ville bara så här. Han kunde inte tänka sig att ha en gran inne. Nej. Och alltså jag totallackade. Det var ju en såhär, vi gör slut eller accepterar du den här granen. Ja. Men det var också så här, granen står ju, det är inte bara granen utan det är så här mycket annat. Att så här, jag vill inte att mina barn ska bli så här inskränkta och bara såhär, det är bara judendomen. Utan jag vill ju så här kunna gå med dem till kyrkan och så här visa dem. Alltså visa dem var jag kommer ifrån. Alltså ja, visa dem vanliga saker. Vi bor i Sverige. Visa dem ett Lucia-tåg i kyrkan. Och det här var bara helt så här. Jakob, han förstod inte. Han var så här, aldrig i livet att mina barn sätter i sin fot i kyrkan. Aldrig i livet att vi har en gran hemma. Aldrig i hela jävla livet liksom. Då var jag bara såhär, nej, fast då känns det ju som att vi inte kan fortsätta där. För att... Ja, det är ju något av dig liksom. Ja, men precis. Och ni har ju saker hemma som... ja, men... representerar... Båda liksom. Ja, men, men såhär, båda två. Jag är såhär, men det är ju som att säga till någon såhär... Alltså... Jag älskar dig, men jag älskar inte ditt hår. Eller liksom... Att jag kommer ju med mitt paket. Med min bakgrund. Att såhär... Man får ju bara välja att älska allt en person kommer med. För att så här, det är ju den personen. Alltså så här, jag kommer ju från en, liksom, från en familj med julgran. Med, alltså så här, med mycket saker. Med vanliga saker för mig. Men, och sen då kommer ju fram till det. Att vi får ju bara bli den här liksom, multikultifamiljen. Alltså som är så här, nej men jag vill ju visa dem var jag kommer ifrån. Det är ju som att så här, inte visa dem Småland typ. Alltså såhär, det är ju jätteviktigt för mig. Småland är ju en del av mig. Så ja, nu har vi bearbetat allt här. Och nu är vi liksom, nu är vi på det torra. Våra barn kommer bli så jävla smarta. Så jävla läskiga. Ja, men nu har vi pratat på ett bra tag om religion här. Ja, verkligen. Och lite annat. Ja, det känns, ja, ja, verkligen. Det är alltid att man kommer in på annat. Men det är, det är så kul. Ja. Men som vanligt, om ni skulle vilja nå oss eller komma med synpunkter, kritik och sådana saker, så har vi ju vår mailadress som är emma@gmail.com. Och sen har vi ju bloggen som är emmaoemma.blogspot.com. Precis. Och alltså det är ingen som kommenterar. Nej. Alltså, så... Och jag menar, nu är det ju ändå så här att detta är en söndagsmorgon. Vi träffades 10:00 ute i bilen för att göra det här. Precis, så att alltså, vi får ju väldigt många så här telefonsamtal. Alltså min telefon, liksom, den ringer ju konstant. Mm. Och det är ju bara svårt så här, att ta emot alla samtal. Ja, ja, ja. Ja. Alltså, det är ju telefon, vad säger man? Svararen är ju full. För att ni försöker kommentera på telefon. Men ni kan ju kommentera på bloggen istället. Så precis. Slipper jag alla de här samtalen. Nej, men gör gärna det. Ja, det skulle vara kul. Också att komma typ med lite ämnen skulle också vara kul, för att såhär, alltså fast att vi tycker att vi har väldigt roliga ämnen och sådär, så är det ändå alltid kul att höra vad ni har tyckt varit roligast, vad ni vill höra, vad ni kanske vill höra mer om. Precis. Och allt sånt där. Absolut. Men då säger vi tack och hej. Ja, men verkligen, tack och hej, och ha en trevlig vecka.